dünya, dünya, dünya. Hasretmiş aşkın bedeli. Yeter yaram kanatın, yeter günaha batın, yeter sözü uzatın. Fanisin sen, fani dünya, of. Dünya, dünya, yalan dünya, sefnettin beni dünya. Hani anam, hani babam, yeşil gözlüm, hani yeter sözü uzatım. Fanisin sen, fani dünya, oh. Dünya, dünya, yalan dünya, sefnettin beni dünya. Hani anam, hani babam, yeşil gözüm, hani dünya. Dünya, dünya, yalan dünya, sefnettin beni dünya. Hani anam, hani babam, yeşil gözlüm, hani dünya.